بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، تنادليا ندرس زيت ذا السيرة النبوية بتيا كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين جاء الشيخ محمد بن عفيفي الباجوري المعروف بالخضري رحمه الله تعالى وغفر له. تكيو بعد وتكاتك ما تكيو يا مواكا وستة من الهجرة النبوية. اليوم إن شاء الله تتعزنا قصة عقل وعرينة، قبيلة عقلي نا عرينة. نعم اقرأ. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال العلامة محمد بن خضري بك رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولمشايخه: قصة عقل وعرينة. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال جماعة من عقل وعرينة، فأظهروا الإسلام بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا سقاما مصفرة ألوانهم عظيمة بطونهم، فلم يوافقهم هواء المدينة، فأمر لهم عليه الصلاة والسلام بذود من الإبل معها راع، وأمرهم باللحوق بها في مرعاها ليشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا، ولما تم شفاؤهم جازوا الإحسان كفرا، فقتلوا الراعي ومثلوا به واستاقوا الإبل. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل وراءهم كرز بن جابر الفهري في 20 فارسا فلحقوا بهم وقبضوا على جميعهم، ولما جيء بهم إلى المدينة أمر عليه الصلاة والسلام أن يمثل بهم كما مثلوا بالراعي، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم وألقوا بالحرة حتى ماتوا. فهكذا يكون جزاء الخائن الذي لا ينتظر منه صلاح، وعمل هؤلاء الشريرين مما يدل على فساد الأصل ولؤم العشيرة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن المثلى. نعم. بسم الله. يقول رحمه الله تعالى: قصة عقل وعرينة. قصة كبيرة لعقل وعرينة. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال جماعة من عقل وعرينة. walifika kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Shawwal kundi katika kabila la Ukli na Uraina. Kuna kundi linatokana na kabila la Ukli na Uraina lilifika kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mwezi wa Shawwal. Fa adhharu al-islama, wakadhihirisha uislamu. وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كم بيع متومه والله صلى الله عليه وسلم قديرشكم بواو مسلم وكتمك شهادتين فتكباري رواية يتكلموا بالإسلام وكوزنقمزوا بالإسلام كما نطقوا بالشهادتين ولزنقمزا ولتمك شهادا بيلي وكذيرشكم بواو الإسلام wakanu sikama, na walikuwa ni wagonjwa, na sukumi, wakanu sikama, na walikuwa ni wagonjwa, musfaratan alwanuhum, nizenye kuwa manjano rangi zao, rangi zao pia zimebadilika, zimekuwa za manjano kwa sababu ya homa na maradhi. Adhimatan butunuhum, ni makubwa matumbo yao, matumbo yao pia yalikuwa ni makubwa, yamevimba kwa sababu ya maradhi walionayo. Falam yuwafiquhum hawaul madina, haikuwafikiana wao hewa ya Madina, hali ya hewa ya Madina haikuwafikiana na wao, tofauti kidogo. Kwa hiyo mabadiliko ya hali ya hewa yale yakawaathiri. Fa amara lahum alayhi salatu wassalam bidhawdin min al-ibil, akaamrisha kwa wao Mtume sallallahu alayhi wasallam ngamia, ukikundi cha ngamia wenye mimba, maaha ra'in, akaamrisha wapewe wao. Fa amara lahum alayhi salatu wassalam, akaamrisha Mtume alayhi salatu wassalam wapewe wao bidhawdin min al-ibil, kikundi cha ngamia wenye mimba, maaha ra'in, kiko pamoja na wao, pamoja na hao ngamia, mchungaji. Wa amarahum, ambao ngamia walikuwa pamoja na mchungaji, kwamba wapeni wale ngamia wale. Wa amarahum biluhuqi biha fi mar'aha, na akawaamrisha wao wapewe au wakutane na ngamia hao katika mahali pa machunga, katika malisho yao. Fi mar'aha, katika malisho yao, mahali panapochungwa wale wanyama, nendeni huko. Liyashrabu min albaniha wa abwaliha, ili wapate kunywa maziwa yake na mikojo yake, au maziwa ya haungamia na mikojo ya haungamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nendeni mahali wanapochungwa haungamia, mkifika huko mnywe maziwa ya ngamia hao na mikojo yao. Hadithi katika imetaja al-Bukhari, Muslim, Abu Daud wa ghayruhu min ashabi sunan, hadithi sahih la ghubar alayhi, kwamba katika tibu nabawi ni maziwa ya ngamia pia na mikojo ya ngamia. Kwa hiyo akaamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam waende huko kwao wanyama walipo, mahali ambapo wanachungwa. Fi mar'aha, katika malisho yake, katika machungio yake, au mahali wanapochungwa. Liyashrabu min albaniha, ili wanywe maziwa yake. Wa abwaliha, na mikojo yake, mikojo ya ngamia yani. Fafa'alu, wakafanya hivyo. Walamma tamma shifa'uhum, na wakati ulipotimia kupona kwao, sasa washapona, wamepewa dawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamefanywa ihsani hiyo, wamepona. Walamma tamma shifa'uhum, na wakati kulipotimia kupona kwao, jazu ihsana kufra, waliulipa ule wema kwa ukafiri, wema waliotendewa wakaulipa kwa kukufuru, hawakuonyesha shukurani. Jazul ihsana kufra, wakaulipa wema kwa kukufuru. Walifanya nini? Faqatalu ar-ra'iya, wakamuua yule mchungaji. Wamathalu bihi, na wakamkata vibaya vibaya, wakamuua. Katika sunani ya Abi Daud imeeleza kule kwamba wao walimtoboa macho yule mchungaji baada ya kufanywa ihsani hiyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule mchungaji wakamuua na wakamtoboa macho, wakamkata vibaya vibaya. Faqatalu ar-ra'iya wamathalu bi, wakamuua yule mchungaji na wakamkata vibaya vibaya. Wastaqul ibila, na wakawaswaga ngamia, wakawachukua. Falamma balagha dhalika rasulullahi sallallahu alayhi wasallam arsala wara'ahum kurza ibn jabir al-fihri. Falamma balagha dhalika rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, wakati lilipomfikia jambo hilo Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, habari zilipomfikia Mtume sallallahu alayhi wasallam, arsala wara'ahum, alimpeleka nyuma yao Kurza ibn Jabir al-Fihri, alimpeleka Kurz bin Jabir الفهري أما كان من بني فهر في عشرين فارسا أكيو بموجة وقال فراس عشرين فلاحقوا بهم وكواكماتا وكوافقوزا بقى وكواكماتا فلاحقوا بهم وكواكماتا أو بيانا سبب فلاحقوا بهم وكاكوتانا ناو وقبضوا على جميعهم وكواكماتا ووتي فلاحقوا بهم وكاكوتانا ناو وقبضوا على جميعهم وكواكماتا ووتي ولما جاء بهم إلى المدينة نوكاتي ولقوليتو مدينة سس ومكاماتو وكاليتو مدينة ولما جاء بهم إلى المدينة نوكاتي ولقوليتو مدينة أمر عليه الصلاة والسلام أن يمثل بهم أليمريش متومي صلى الله عليه وسلم نوكاتو فبايا ووي فبايا كما مثلوا بالراعي kama wao walivyomkata vibaya yule mchungaji, yani walipiziwe, kwa sababu inma jazaa'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu wao vibaya. Inma jazaa'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu, hakika hapana vingine malipo ya wale ambao wanampiga vita Allah na mtume wake. ويسعون في الأرض فسادا ولا يكون نبي ولا ينزع كتك أرض وفساد أن يقتلوا نكوا وفباية أو يصلبوا أو وسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو كقدم يكون ياو نمجو ياو كبشانا أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Kwa hiyo hayo ndio malipo yao kwa kile walichokifanya, walistahiki walipo hivyo. Faqutiat aydihim wa arjuluhum, ikakatwa mikono yao na miguu yao. Wasumilat ayunuhum, na yakatobolewa macho yao kama vile wao walivyofanya. Ndio malipo ya muharaba hayo. Faqutiat aydihim wa arjuluhum, wasumilat ayunuhum, ikakatwa mikono yao na miguu yao na yakatobolewa macho yao. وألقوا بالحرة نوكتوب وكتك سيمي الحرة حتى ماتوا بقى وكافة أو قوة وقال وكتو مكونو مقوة وكتو بلو ماتوا وكويك وكتك سيمي الحرة بينما نسيمي جانغو أو سيمي ماوي نوكاند وماوي وكو مدينة مشاريكي لمغربي مشاريكي مدينة لمغربي مدينة فانا ماوي مينك ميوسي بقى سيابا تانغو نزيزو الحرة معروف الحرة. Kwa hiyo wakatupwa katika sehemu ya alharra huko, hata matu paka wakafa kwa kiu na maumivu na njaa. Fahakadha yakunu jazaul kha'in, basi kama hivi ndivyo yanapokuwa malipo ya mtu mwenye khiana. Fahakadha, basi kama hivi yakunu jazaul kha'in, yanakuwa malipo ya mtu mwenye khiana. Alladhi la yuntadharu minhu salahun, ambaye hapangojei kwake yeye kutengenea, hakutarajii kwa kheri, mtu ambaye haitarajii kwa kheri, mtu muovu shidhir, basi malipo yake yanakuwa namna hii. Vipi wewe unakuja mahali kwa watu, watu wanakupokea, waeleza shida zako, watu wakufanyia ihsan, wakutendea wema, alafu wewe walipa ule wema walikutendea kwa ubaya. Sasa haya ndio malipo ya mtu khain الشرير تموف. وعمل هؤلاء الشريرين نفتين في واتها وواف مما يدل على فساد الأصل لكتك في لي أمام في نفهميش يووف أصل وما هو يمت على أصل مبايا نمت اللئيم اللئيم كساب نسيمة نسمع جل مسمى إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردك أو كما نسمى وكم كريم ومتم تكوف متم من أصل تكوف متم مهمة من شكراني بس وتمليكي وما نقوم بسكوزوت أتكون متواكو أتثمين إحساني ولمفنية ndivyo alivyo mtu mwema mwenye asili nzuri. In anta akramta alkarima malaktahu, lakini in anta akramta allaima tamarrada. Ukimkirimu mtu duni mwenye asili mbaya, siku zote anafanya uovu, analipa ubaya wema kwa ubaya, ndivyo alivyo mtu muovu huyo. Nasalu Allah alafia wa salamu. Sasa hii ndio tabia ya mtu khail. Sasa anasema mima yadullu ala fasadi al-asli, katika yale ambayo anafahamisha juu ya kufisidika asli, kwamba mtu ana asili mbaya. Walu'mil ashira, na uduni wa matangamano, kwamba mtu huyu ni duni katika matangamano yake. Walu'mil ashira, na uduni katika matangamano, au uduni wa matangamano. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن المثلة. نكو حقيقة alikataza mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم baada ya hapo kuua vibaya vibaya, yani baada ya hili lilitokea tukio hili akakataza kwamba watu wasifanye tena muthla. Kama mkata mtu toboa macho, mkata midomo, mkata masikio, mkata vidole au mikono, msifanye namna hiyo, ila kwa yule ambaye anastahili kufanyiwa, kwa sababu walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, nyinyi waislamu, nyinyi watu mna uhai kwenye kisasi. Panapopitishwa kisasi, basi ndipo palipatikana uhai. Si yule ameua watu naye atauawa, alijeruhi naye atajeruhiwa. Siku nyingine mtu mwingine hatafanya ujasiri tena ya wambele za watu wote waitwa, jamani njooni, mtu fulani anapitishiwa kisasi, alimkata mtu mkono na yeye akatwa, muone anavyokatwa mkono. Uislamu wafanya namna hiyo, kwa kila mmoja aona yule alimuua fulani, naye njooni muone anavyouliwa, kwa baba yake, mama yake, ndugu zake, watu wote waje washuhudie yule pale uwao, alafu mwingine afanye hivyo. Lakini kinyume cha hivyo, isipofanyika hivyo, ndio pale unapopatikana mauaji ya holela kwa watu. Alafu jambo la ajabu, eti kuna watu wanasimama wanaitia haki za binadamu, kwamba kila mwanadamu ana haki ya kuishi. Sasa kwa nini auliwe huyu? Kwa nini akaua? Je, yule aliyeuawa hana haki ya kuishi? Kwa nini huyu kamuua huyu? Kwa sheria ya Kiislamu inatakikana huyu naye auawe, kwa sababu ndio uadilifu. Lakini kama nchi ambazo hazitabidi sheria hizo, angalia huko Amerika, angalia South America, angalia wapi, angalia Janubu Afrika, Afrika ya Kusini na nchi nyingine ambazo hazizingatii sheria kama hizi, utaona mtu anaweza kuua makundi ya watu. Kaua tu, kaamua tu, kaingia na bunduki mahali akawapiga risasi watu 10-20, basi akamatwa tu jela miaka 10, miaka mingapi, katoka kadhia imeisha. Wewe mwingine atafanya hivyo hivyo, na mwingine afanya hivyo hivyo, na mwingine afanya hivyo hivyo. Kwa nini? Kwa sababu hawachungi sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba atakeua au wa man qatala kutili. Sheria hii ndio mwisho matatizo yote, atakeua atauawa, na yeye akiua vibaya atauawa vibaya vibaya na yeye. Na hiyo ndio, na hivyo ndivyo ilivyoandikwa kwenye vitabu vyote mpaka kwenye Taurati, wakatabena alaihim fiha, Allah asema hivyo, na sisi tumewaandikia wao ndani ya hiyo Taurati, anna nafsa bin nafsi, kwamba itauliwa nafsi kwa kuua nafsi, wal aina bil aina, na jicho kwa jicho, ukitoboa jicho utatobolewa jicho, umelingoa jicho la mwenzio na lako utangolewa, wal anfa bil anfi, na pua kwa pua, wal udhuna bil udhuni, na sikio kwa sikio. Umekata sikio, umemng'ata mtu sikio kaling'oa, na wewe tang'atwa lako, itang'olewa. Wasinna bisinni, na jino kwa jino, umemng'oa mwenzako jino, umempiga kichwa, umempiga ngumi, jino limetoka, na wewe lako litang'olewa. Waljuruha qisas, hata jimajeraha pia na kisasi. Umemjeruhi mtu, umemkita, iwe ni alwadhiha au kadha, umemkita kisu kimeingia ndani kwenye tumbo, na utakitwa. Umemchana mtu, na utachanwa. Waljuruha qisas, faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun. Sasa yule mtu aliyefanya ubaya, yeye mwenye atakuwa na khiari, kwa sababu akitoa sadaka akaona kwamba mimi basi nimemsamehe, fahuwa kafaratun lahu. Au man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humu dhalimun. Hapa alhasil ni kwamba ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نعم كيو kuna watu wanaisifia sheria ya Kiislamu kama ni sheria kikatili ya kinyama, ndio maana nazungumza maneno haya. Uislamu ulikuwa makatili sana, walikuwa wanyama, bali sasa hivi ukatili ni mkubwa zaidi. Wewe ushaona katika baadhi ya miji, baadhi ya maeneo, mtu ameiba viatu au kakuapua mkoba pengine na shilingi 3000 tu ndani, mwizi huyo, watu wanampiga, wanamuua, wanampiga kwa mawe, wanamjeruhi vibaya vibaya, wanamuua, alafu wamtia moto. Wewe unisikia wapi katika sheria ya Kiislamu kwa jambo hilo? Kwa sababu kakuapua mkoba, kwa sababu kanyang'anya simu. Huu ndio ukatili wenyewe. Sasa kuonyesha kwamba watu wasipodhibitiwa na sheria ni makatili zaidi kuliko maelezo yote, na kutokuchukuliwa hatua inayostahiki wahalifu wenye kuua ni dhulma. Mtu ameingia kwenye nyumba ya mtu, ameua watu au amebaka, amefanya hivi, alafu enda jela, anafungwa mwaka mmoja au miaka 10, alafu anakuja kutoka kwa msamaha baada ya siku moja yuko mtaani. Hii ni dhulma. Watu kama hao watakiwa wapitishiwe hukumu kali ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa huu muharaba wanaofanya. Sasa sheria ya Kiislamu inachunga sana uhai wa watu, marufuku kuwatishia watu katika maisha yao. Ukafanya muharaba, ukasimama njiani, wazuia magari au wazuia safari, utakapokuja haki zao. Ndio aya hii inawahusu, innama jazaa alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu au yusallabu au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfau min al ard dhalika lahum khizun fi dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim. Azikaendelea, alafu ikataja hukumu ya mwizi huko mbeleni. Mwizi mtu mwingine tena, hawa ni muharibuna, hawa ni kutaa turuk, hawa majambazi ambao sasa wanaingia wanavamia kwa silaha, ndio wanaozungumziwa hukumu yao hawa. Ipokuja hukumu ya wezi, sasa wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim. Wao mkatwa mkono tu mwizi, tena taangalia kaiba nini, katika wakati gani, labda ni wakati wa njaa, wakati wa vita, kaiba chakula, taangalia jambo lake kwamba huyu sasa afanyweje kama ni mwizi, kiasi gani alichoiba. Si kila mwizi tu akatwa mkono. Haya, tuendelee na sehemu inayofuata. Naam, iqra. Sariyatu Amr bin Umayyah.